Don't stare at the sun too long. Thank you. War on Drugs, Burning i wcześniej Don't Stare at the Sun, Richard Hawley. Rysiek, nasz ulubiony Rysiek, też przygotowuje nową płytę. Mam nadzieję, że ta nowa muzyka dotrze do Państwa już wkrótce z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Kto wie, może w najbliższy piątek, a właściwie z piątku na sobotę po północy. Proszę być gdzieś blisko radia nastawionego na program trzeci, który to program trzeci skończył wczoraj, 1 kwietnia, 62 lata. I tak sobie dzisiaj to wszystko wymyśliłem, że te dwie godziny nasze od północy do drugiej niech będą takim urodzinowym suplementem z muzyką, którą dobrze znamy z tej anteny. Yeah. Ooh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ooh. Thank you. Globetrottersi i Kuba Badach przy mikrofonie. To też przecież jeden z tych głosów, które z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia kojarzą Państwo doskonale. Także z naszych wielu spotkań z Kubą pod różnymi szyldami muzycznymi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A skoro przy głosach jesteśmy fantastycznych męskich i przy studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to jeszcze jeden taki głos nam się teraz przypomni. With a million stars in the galaxy, but I'm floating with them, it's hard for me to see. I'm holding on to this dear earth as it spins around with me. With a million miles of odometry and the moon like a goon staring back at me, I'm holding on to this dear earth with love and gravity. 60,000 feet up in the air, I can't wait to come down, drop down. I've been that fool, I let my fuel run low. I'm on drop down, slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. 30,000 feet up in the I can't wait to get there, drop down. everything I seem to see around. The sand in which you stand within my hand. Slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. And feet up in the air, I can't wait to come down, drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand. Slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. Before I touch the ground. And now 10,000 feet up in the air, I can't wait to get there. Drop down. Od ładnych już kilkunastu lat jeden z na scenie jazzowej, około jazzowej, jak zwał, tak zwał, Gregory Porter. Dziś w tym naszym spotkaniu pod roboczym hasłem, no trochę to jeszcze wszystko jest u nas robocze tu przy Myśliwieckiej 357, ale staramy się, robimy co możemy, aby trójka znów grała u Państwa w domach jak najdłużej. Gregory Porter przed chwilą w tym naszym spotkaniu pod tytułem 62. urodziny trójki Suplement. Ani się obejrzeliśmy, a to już 22 minuty po pierwszej. Biding of time, getting stuck in my mind as the boat and roll. 2 hours later, back in my neighborhood where everything just stopped. It still looks the same, they remember my name, stepping in for a cup full. There's a big city man, I used to rumble with him back in high school. The slow, cruel hands of time turn you into molten lava, oh my. A place on the rise, you can stop for a while. No street lamps, only 3 buildings, and one of them's vacant. It's taking all day, the pack's feeling heavy, and soon the night. Backwards down the mountain, the axle is grinding, pulling to the wrong drive. It's way. Could you stand another drink? I'm better when I don't think. Seems to get me through. And say, do you wanna spin another line? Like we had a good time. Not that I need proof. Swell, we're living in a hotel. Someone's ringing my bell. The room without a view. And hey, heard you read another book. Should I take another look? Who am I without you? And another drink. I'm better when I don't think. Seems to get me through. Say, do you wanna spin another line? Like we had a good time. Not that I need proof. Swell, we're living in a hotel. Someone's ringing my bell. In a room without a view. Hey, heard you read another book. Should I take another look? Who am I without you? I am Klutz, a wcześniej Band of Horses, czyli taka krótka wizyta w krainie brodaczy to była. Dziś w tym naszym wyjątkowym spotkaniu w programie Trzecim Polskiego Radia. Jeśli Państwo znajdą chwilę, to zapraszam z piątku na sobotę od północy do drugiej. Tak, znów się spotkamy i przyniosę kilka piosenek. Mam nadzieję, że po tym dzisiejszym takim, po tych dwóch godzinach, kiedy troszkę musiałem pogrzebać w archiwum, to w ten piątek, z piątku na sobotę, będzie już czas na trochę więcej nowej muzyki. Taką mieć nadzieję chcę, przynajmniej na kolejne z Państwa spotkania na tej antenie. Na antenie Trójki, która właśnie skończyła 62. rok nadawania. No i wchodzimy w ten 63. Z Państwa wsparciem, które jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Zastanawiałem się, który to utwór wybrać z przebogatej dyskografii tego następnego wykonawcy, bo trudno mi było sobie wyobrazić nasze spotkanie dzisiejsze bez tego głosu. Guess it was something I shouldn't have done. Guess I regret it now. Ever since I was a kid, trying to keep my temper down, like chasing wild horses. Left my home, left my friends. I didn't say goodbye. I contract out to BLM up on the Montana line. Chasing wild horses. We're out before sunup, in after sundown. The There's too many in the chopper, too undecided on the ground. The evenings we hop in the pickup, heading to town for a drink. Make sure I work till I'm so damn tired, way too tired to think. You lose track of time, it's all just storms blowing through. You come rolling across my mind, your hair flashing in the blue, like wild horses, just like wild horses, just like wild horses. Twilight sky, riding high grass of the switchback. I shout your name in the canyon, the echo throws it back. The winter snow whites out the plain, pelican. The only thing up here I found, trying to get you off my mind. Chasing wild roses, chasing wild roses, chasing wild roses, chasing wild roses. Western Stars, płyta Bruce'a Springsteena sprzed kilku zaledwie lat, a kiedy tak myślę o tym czasie, który upłynął od tamtego momentu, ileż się rzeczy nam przydarzyło, przeróżnych przez te kilka lat. No tak to się wszystko pięknie układa, że artysta w wieku 75 lat prawie już, bo we wrześniu tyle skończy, znów na trasie koncertowej i w wyśmienitej formie i znów dziesiątki tysięcy ludzi chcą przyjść, zapłacić niemałe pieniądze za bilety, to trzeba przyznać, i cieszyć się muzyką na żywo. Nie wydaje mi się, żebyśmy się doczekali wizyty Bruce'a z E Street Band nad Wisłą, no ale to już Państwu nieraz opowiadałem na tej antenie i pewnie mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję o tym opowiedzieć, że polscy fani, jeśli on nie chce do nas, to oni jadą za nim i uczestniczą w tych koncertach na całym świecie. Chasing White Horses. Dzisiaj w tym naszym wyjątkowym i przyznaję się dla mnie też trochę niespodziewanym spotkaniu z Państwem, ale jakże radosnym spotkaniu. Za 25 minut druga. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do drugiej. 62. urodziny Trójki Suplement. I teraz trochę muzyki, po której się Państwo też mogą po mnie spodziewać. Przez te lata gdzieś ten nurt coraz mocniej się zaznaczył w czasie naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę od północy do drugiej. No i mam nadzieję, że również tak będzie od tego najbliższego z piątku na sobotę. Trochę jazzu teraz jeszcze przed drugą, jeśli Państwo pozwolą, a że jazz niejedną ma twarz i niejedno ma imię, to sięgniemy po dwóch bardzo zdolnych młodych polskich skrzypków i ich zespoły. Feel Free. Kwartet Bartosza Dworaka, a wcześniej Bibi i kwintet Tomasza Chyły. Oba zespoły są już w zupełnie innym miejscu, bo to dość archiwalne nagrania, ale dziś takie nasze spotkanie właśnie o tej porze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zespoły, które państwo kojarzą z Trójki, no i głosy, które państwo z Trójki znają. Głosy, które na tej antenie brzmią już przez dziesięciolecia. Tak to jest w tym przypadku. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. Blushing rose that will climb. Spring ahead or fall behind. Winter dreams the same dream every time. Baby, you can never hold back spring. Even though you've lost your way, the world is dreaming, dreaming of spring. So close your eyes, open your heart to the one who's dreaming of you. And you can never hold back spring. Remember everything that spring can bring. Baby, you can never hold back spring. Baby, you can I tego się trzymajmy. Tego, co zaśpiewał Tom Waits. Wiosny nie da się powstrzymać. Nawet jeśli ma znowu być chłodniej, to już te coraz cieplejsze dni i piękne chwile przed nami. Taką miejmy nadzieję. Bardzo Państwu dziękuję za to pierwsze po latach spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mam nadzieję na kolejne. Proszę sprawdzać, co się dzieje na antenie Trójki. Dzieje się dużo dobrego po tym bardzo trudnym czasie, który mamy za nami. Miejmy nadzieję, że już na dobre za nami. Za 7 minut druga Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, RGG i George Michael. Kłaniamy się pięknie. Dobrej nocy. my life begins. You're spring to me. Oh, thanks to me. You're life itself. Like a leaf to the tree. Oh, my darling, cling to me. For we creatures on the wing, and while he is the Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.